Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nesta'fi ve nesta'di. Ve ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine amel tekullah hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennas utteku rabbekum lezi halakakum min nefsin vahide. Ve halaka minha zevciha ve besse minhuma ricalen kethiran ve nisa. Ve tekullah lezi tesaelune bihi vel arham. İnnallaha kâne aleykum rakiba. Ya eyyühellezine amel tekullah ve kuulu kavlen sedida. يُسِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. ...57. baba devam ediyoruz. Babu kavlillahi teala... ...vallahu halakakum... ...ve ma ta'melun. Belli lafızları almıştık. Nereye gelmiştik? Ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme... ...el imane amelen... ...o bölüme gelmiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam imanı amel olarak isimlendirmiştir. İmanı amel olarak isimlendirmiştir. Yani imana amel demiştir. Amele iman demiştir. Yani iman Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından amele ıtlak edilmiştir. Amel anlamında ne yapılmıştır? Kullanılmıştır diyor. Daha sonra gerek Ebu Zer'den gerekse Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan ne yapıyor? Bu ıtlakla alakalı merfu rivayeti zikrediyor. Tabi burada muallak olarak zikrediyor. Daha önce de aynısını yapmıştı. Amel iman ilişkisi, iman amel ilişkisi, amelin imandan bir cüz olması meselesi. Tabi bu önemli bir mesele arkadaşlar. Amel imandan bir cüz, hiç şüphesiz. Artar eksilir hiç şüphesiz. Şek şüphe içermemek kaydıyla da istisna ne yapar? Kabul eder. Yani inşallah müminim diyebilirsin. Tabii şek şüphe içermemek kaydıyla. Ancak amel iman ilişkisinde amelin imandan bir cüz olmasında yine imanın artmasında ve eksilmesinde hiçbir zaman için İmanın aslı olan, imanın özü olan, imanın farzı ve vacibi olan bölümü kastedilmez. Yani ne demek bu? Yani amel imandan bir cüzdür ama amelin imandan bir cüz olması abdestin namazdan bir cüz olması gibi değildir. Yani ne demek? Nasıl ki abdest yok, namaz olmaz. O halde amel olmazsa iman olmaz anlamında değildir. Amel imandan bir cüzdür. Yani imanın farz ve vacibat dışındaki neyinden? Müstehabbatından bir cüzdür. Çünkü niye? İman inanılması gereken şeyler bakımından imanın kendisidir zaten. Artma ve eksilme kabul etmez. Neden? Eğer zaten sen inanılması gereken o farzlardan bir tanesine inanmazsan İmanın azalmaz, imanın gider. Yani 6200 küsur ayet. Sen bunların her birine ne yapmak zorundasın? İman etmek zorundasın. Sen bunlardan bir tanesine iman etmediğin zaman imanın eksilmez. Ne yapar? Uçar, gider. Kafir olursun, imansız olursun. Bu ne demek? Bu şu demek. inanılması şeyler, inanılması gereken şeyler yönüyle iman farziyatı, vacibatı ifade eder. O halde amelin imandan cüz olması, amelin imandan ne olması? Bağımsız olması anlamında değil, ya da amel eşittir iman anlamında değil, ya ne? Ameli imanın müstehabbatından olması. Yani nasıl ki Kur'an'ın 6200 küsur ayetine iman etmekle mükellefiz, o halde bizim Kur'an'ın 6200 küsur ayetinde bir arttırma yapmamız mümkün değil. Bir eksiltme yapmamız da mümkün değil. Genel anlamda ona iman etmek zorundayız. O halde peki bizim Kur'an'a imanımızda imanımız nasıl artacak? Kur'an'a imanımızda imanımız nasıl artacak? Ya da Kur'an'a olan imanımızda imanımız nasıl azalacak? Eksilecek. Buna bakmak zorundayız. Kur'an'a olan imanımızda imanımız Kur'an ayetlerinin inanılması gerekenlerinin adetini arttırmakla olmayacak. Anladık mı? Ya da Kur'an'a olan imanımızda imanımızın eksilmesi Kur'an ayetlerinin adetini eksiltmekle olmayacak. Ya ne? Müstehabbatında olacak. Yani o ayetleri yaşayarak, o ayetlerle amel ederek o 6200 küsur olan ayete imanımız ne yapacak? Artacak. O ayetleri yaşamayarak, onlardan uzaklaşarak o 6000 küsur ayete olan imanımız azalacak. Yoksa inanılması gereken şeyler bakımından bir azalma yok. Anladık mı? Hal böyle olunca amel iman ilişkisinde eğer sen ameli imandan bir cüz görerek, ki öyle, bundan kastın amel yoksa iman yoktur diyorsa, işte o zaman sen ne yapmış olursun? Ehl-i sünnetin yolundan dışarı çıkmış olursun. Amel imandan bir cüzdür, ancak amel olmadan iman olmaz diyemezsin. Aynen ne gibi? Abdest olmadan namaz olmaz. Hayır. Buradaki imanın artması ve eksilmesi meselesi, dediğimiz gibi imanın neyini? Evet, müstehabbatının artması ve eksilmesi. Yani farziyetinin değil, vücubiyetinin değil. İçerdiği fazail mesela nedir? En yüksek la ilahe illallah, buna inanmazsan ne yaparsın? Dinden çıkarsın, değil mi? Peki en düşüğü nedir? Yolda insanlara eziyet veren ne? Bir şey. Peki kaldırmazsa? Kaldırmadın ya. Bırak biri takılsın düşsün dedi. Dinden çıkar mısın? O halde orada la ilahe illallah farziyetini ifade ediyor imanın. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak müstehabbatını. Anladık mı şimdi? Ama şimdi bunu anlamıyorlar. Anlamayınca zaten tamme kopuyor. Burada dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam, bakın İmam Buhari'nin babı var ya, işte o bab var ya, böyle alacaksın tokmağı birilerinin kafasına vuracaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam imanı amel demiştir demiyor. İman amelin kendisidir demiyor. İmanı amel olarak isimlendirmiştir. İsimlendirme bakın. İsimlendirme doğrudan mefhumunu ne yapmaz? Kapsamaz. Şimdi siz Necmi'ye mesela bayram desin ki Necmi bayramdır. Ne olacak? Necmi bayramdır desin. Necmi bayramdır. Ya da Necmi nedir? Ali'dir. Necmi Nazır'dır. İsimlendirdim, ne oldu? İsimlendirme mefhumunun birliğini doğurmadı yani. Peki ben gerçekten mefhum olarak bayram gibiyim? Mefhum olarak Gökhan gibi miyim? Nazır gibi miyim? Ali gibi miyim? İsimlendirmekten kasıt neyi? Yani amelin imanla olan ilişkisini ortaya koymak. Yoksa amel gitti, iman da gitti. Hayır. Amel gidince iman gitmez. Amel de eğer farziyet inkar edilirse iman gider. Biz ona istihlal diyoruz. Yani mesela namaz kılmamak helaldir dese adam. Zina yapmak helaldir dese adam. Oruç tutmamak helaldir dese adam. İçki içmek helaldir dese adam. İstihlal. Çünkü o imanın aslına zarar veriyor. O halde amel iman ilişkisinde daha çok amelin imanın sıhhat şartı olmasından öte ameli bir nevi kalp amellerini kastetmiyorum, uzuv amellerini kastediyorum. Çünkü kalp amelleri biliyorsunuz imanın kendisi. İltica, tevekkül, haf, onu kastetmiyorum. Uzuv amellerini. Sıhhat ilişkisinden öte, yani amelin imanın sıhhat şartı olmasından öte ya ne? Kemal şartı olmasını gündeme getiriyor çünkü. Nerede mükemmelatta ortaya çıkıyor. Hocam sen bunu dedin mürciisin. Yani bunu demekle mürci olunuyorsa yani eğer Muhammed'e tabi olmak vahabilikse diyor adam, bilin ki ben vahabiyim. Eğer yani bu konuda Muhammed'e tabi olmak, aleyhissalatü vesselama tabi olmak mürciilikse bilin ki ben mürciyim. Istilahlarda çok da ne yok? Önem yok. Önemli olan ne? Muhteva. Şimdi alır adam ne yapar? Bu kaseti, bu kaydı, başını keser, der hoca bak Necmi ben mürciyim diyor. Değil mi? Al sana bir ne? Montaj. Ama mesele bu. Mesele bu. İmam Buhari ameli imandan cüz gördü. Hepimiz ameli imandan cüz görüyoruz. Seleften bir alim var mı? Ama peki amel imanın sıhhat şartı mıdır? Amelsiz iman olmaz mı? Burada ne diyorsun? Soru işareti bu. İlla da diyorsan ki evet amel imanın sıhhat şartıdır. O halde Mutezile ile haricilerden farkın ne? Hele bir açıkla bakalım yani. Farkın ne? Biliyorsunuz arkadaşlar, haram iki türlüdür. Bir, farzın terki, iki, haramın işlenmesi. Ne farkın var? İçki içen onlar da kafir diyor. Oruç tutmayan onlar da kafir. Bizim bir farkımız var ya, ne? Yaptığı ameli ne görmemek? Helal görmemek. Ya istihlal bidattir. Yani sen bunu bidat görüyorsan zaten seninle konuşacak neyimiz yok? Meselemiz yok. O bakımdan bu meseleye çok dikkat edeceğiz. Yani fi cevabihi sallallahu aleyhi ve sellem es-sail. Yani hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam imanı amel olarak isimlendirdi ya, ne zaman? Soru soran ona sorduğunda verdiği cevapta. Ne demişti? Eyyül a'mali efdal. Hangi ameller daha faziletlidir? Bak hangi ameller? Hangi ameller? Fekale demişti ki imanun billah. Kime iman etmek? Allah'a iman etmek. Ve cihadu fi sebilihi. Allah yolunda cihad etmek. Birazdan zaten alacağız. Ebu Zer ve Ebu Hureyre'den bu ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Fel imanu huve amelül kalbi ve tasdikuhu. İman kalbin ameli ve onu tasdik etmesi. Kalbin de ameli var. Tasdik ediyor. Başka? Ve kavlül lisan. Lisanın ne yapması? Sözü. Vel amelu bil beden. Ne yapmak? Bedenle amel etmek. Ettabi, tabi olan lizalike, buna mesela mine salat, namaz kılmak gibi. Vel hac, hac gibi. Ves sam, oruç gibi. Vel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihat gibi. Başka? Ve imtisali evamirillah, Allah'ın emirlerine bağlanmak gibi. Vel intiha amma neha anhu, yasakladıklarından kaçınmak gibi dedik ya. Farzları işlemek ya da yasaklardan kaçınmak. Fehada kulluhu ve el imanu billah. İşte bütün bunlar Allah'a iman. Ve huve amelul cevarih el batine ve zahira. Batini ve zahiri uzuvlarında ameli. Gördük mü? Yani ne demek batın ve zahiri uzuvların ameli? Yani gerek kalp olsun, gerekse uzuvlar olsun. El, ayak, neyse. Gâle fî halk ef'alil ibad. Halk ef'alil ibad da diyor ki İmam Buhari. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme li Cibril, aleyhissalatü vesselam Cibril'e dedi ki hîne se'lehu anil iman, Cibril olan imanı sorduğunda kâle tu'mine billahi ve melâiketihi, Allah'a ve meleklerine inanman, iman etmen, ve kutibi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine, kâle fe izâ fealtu zâlike fe ene mu'min, ey Allah Resulü bunu yaparsam eğer ben mümin miyim? Kâle na'am, dedi ki evet. Sümme kâle mel İslam, sonra Cibril İslam nedir diye sordu. Kâle dedi ki teşhede en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Ne de şahitlikte bulunma, Allah'tan başka hak mabut yok, ben de onun neyim? Resulüyüm. Burada bitmiyor tabi. Sonra yine namazı sayıyor vesaire. İslam'ın şartı diyoruz ya. Fezekerohu, yani hadis. Kâle İza faaltu zâlike fe ene muslim, ey Allah Resulü bunu yaparsam eğer ben Müslüman mıyım? İman orada, mümin miyim dedi. Burada İslam'ın şartını sordu, Müslüman mıyım? Kâle dedi ki nah, evet dedi. Şimdi diyor ki İmam Bukhari fesemmel imane vel islame ve şehadete vel ihsane ve salate bi kıraatiha. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Ve ma fiha min harekati rükû ve sucud fiilen lil abd. Peygamber aleyhissalatü vesselam imanı da, İslam'ı da, şehadeti de, dikkat edelim, ihsanı da, namazdaki kıraati de, o kıraatteki hareketleri de, yani nasıl işte rükû ve sucuda dair hepsini kulun neyi saydı? Ameli fiili saydı. Çünkü bak, seni şahitlik etmendir diyor. Şahitlik edilmesidir demiyor. Nispeti kime veriyor? Kula veriyor. Yani şimdi burada bunu niye zikretti? İşte burada yani iman bahsi değilken birdenbire bunu zikretti. Neden? Yani iman etmek, küfretmek, insanın mücahidesi var bu konuda. Çünkü amel işlemek lazım değil mi? Kimin ameli o? Allah'ın ameli mi? Allah kendi ameliyle kulu cennete mi sokuyor? Ya da kendi ameliyle kulu cehenneme mi sokuyor? Anladık değil mi? Ve kâle fissahih bâbu men kâle innel imâne huvel amel li kavlillâhi teâlâ. Evet. Buhari'de diyor ki sahihte, iman ameldir diyenlerin babı. Şu ayetten dolayı. Ve tilkel cennetulleti urithtumuha bima kuntum taamelun. Şu cennet var ya, şu cennet, işte şu cennet. Siz ona mirasçı kılındınız, varis kılındınız. Neyle? Yapmış olduğunuz amellerle. Ve kâle iddetun min ehlil ilim fi kavlihi teala. Yine ehli ilimden pek çoğu demişlerdir ki şu ayet hakkında. Feve rabbike lenes'elennehum ecma'in. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine birden soru soracağız. Hepsini hesaba çekeceğiz. Amma kanu ya'melun. Neden? Yaptıklarında. Sümme zekera hadise Ebi Hureyre'te el-ati. Daha sonra aşağıdaki Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisini zikrediyor. Demek ki şimdi burada ne verdi? Birazdan gelecek, muallak verdi. Senet yok. Ama başka yerde bahsetmiş. Bu ıtlakul amel alel iman, amelin imana ıtlakı ve kevnül iman yeşmelü tasdik, iman da tasdik içermesi, vel kavl sözü içermesi, vel amel ameli içermesi, el edille aleyhi kesira, bunun delilleri çok, ve kelamü selefihi kesirun vaad. Bu konuda selefin kelamı çok ve açık. Vel hilafu fihi vaki'in min ehlil bid'a. Bu konudaki hilaf ehli bid'at arasındadır. Kel mürci'eti minel cehmiyeti ve gayrihim, cehmiyeden mürci'e ve diğerlerinde olduğu gibi. Kale Ebu Zer ve Ebu Hureyre'te. Neydi Ebu Zer'in ismi? Cündüb bin Cünade. Cündüb bin Cünade. Ve Ebu Hureyre. Neydi ismi? İbn Sahır. Su ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme eyyül a'mali efdal. Peygamber Efendimiz'e amellerin hangisi daha faziletlidir diye soruldu. Kale imanun billahi ve cihadun fi sebili. Allah'a iman ve Allah yolunda ne yapmak? Cihat etmek. Diyor ki zekere hadise Ebi Hureyre mevsulen fi kitabil iman. İmam Bukhari burada muallak olarak zikretti ama iman kitabında ne yaptı? Bu hadisi senediyle birlikte verdi. Ve fi kitabil hac, yine hac kitabında da verdi. Bi etemmi mimma huna, buradakinden daha ne? Uzun bir şekilde, tam bir şekilde. Ve zekere hadise Ebi Zer fil itk. He. Ebu Zer'in hadisini de itk kitabında ne yaptı? Zikretti. Ve lafzuhu, lafzı da se'eltün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme eyyül amal, eyyül ameli eftal. Peygamber Efendimiz'e sordum hangi ameller daha faziletlidir? Kale dedi ki imanun billahi ve cihadun fi sebili. Allah'a iman ve Allah yolunda ne yapmak? Cihat etmek. Gultu dedim ki diyor fe eyyül rikab eftal, hangi köle daha nedir? Faziletlidir. Burada kastı ne köleyi? Azat etme. Yani köleyi neden kurtarma? Kölelikten kurtarma. Gale dedi ki aglaha femenen. En pahalı olanı. Paraca, pahaca en üst olanı. Heh, şimdi burada demek ki şarih bize neyi veriyor? Hadisin İmam Buhari tarafından nerede vasfedildiğini veriyor. İki rivayet var. Bir tanesi Ebu Zer rivayeti, bir tanesi Ebu Hureyre rivayeti. Ebu Hureyre rivayeti iman kitabında, Ebu Zer rivayeti it kitabında ne yapmış? Gelmiş. Şimdi arkadaşlar eğer şeyi açarsanız bu rivayeti zaten daha önce başka bir yerde daha İmam Buhari'nin özellikle Ebu Hureyre rivayetini ne yapmış olduğunu, bize vermiş olduğunu göreceksiniz. Babımızın ismi arkadaşlar Babu kavlillahi teala Gul fe'tu bit tevrati fetluha. Evet. 48 nolu bak. Bulduk mu? Orada bakın ne diyor? Ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el islame vel imane ve salate amelen. Peygamber Efendimiz İslam'ı, imanı ve namazı amel olarak isimlendirdi. Gördünüz mü? 48 nolu bapta. Sayfasını söyleyin arkadaşlar baksınlar. Sen Hamza dersteyin, ben ararım seni. Bulduk mu? Heh. Evet. Orada dikkat edin. Bab başlığında ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el islame vel imane ve salate amelen. Evet. Sonra orada diyor ki bulduk değil mi? Evet. Heh. Mevcut orada arkadaşlar. Ve gâle Ebu Hureyre'te Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem li Bilal. Ondan sonra ve su ile eyyül ameli eftal. Gördünüz mü? Ve su ile eyyül ameli eftal. Gale imanun billahi ve rasulihi thümme cihadun thümme haccun mebrur. Evet. Gördük. Yani bu ne yapıyor? İmam Buhari'nin biliyorsunuz uslubu bazen ne yapıyor? Muallakları birkaç yerde daha ne yapıyor arkadaşlar? Zikrediyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Orada zaten bu mesele hakkında ne yapmıştık hatırlarsanız? Uzunca bilgi vermiştik. Onun için onu bir daha ne yapmayacağız? Tekrarlamayacağız. Bir daha onu tekrarlamayacağız. Evet. diyor ki ve huve sarih, diyor bu hadis açık. Fi ennel imane yüsemma amelen, imanın amel olarak isimlendirileceğine dair. Le ennehu sadirun minel abd. Çünkü bu amel kimden sadır? Kuldan. Ve amelül abd mahluk. Kulun ameli ne? Mahluk. Ve hâze huve muradul Bukhari. Bu İmam Bukhari'nin ney? Kastı. Ve kad tekaddeme miraran. Çokça geçti ki el fark beyni amelil abd, kulun ameliyle ve kelamillahi teala izâ karahul ibad, kulların Allah'ın kitabını okuması arasındaki fark nedir? Maruftur. Bu daha önce ne yaptı? Geçti. Ve la yedullu atful cuhat alel iman. Diyor ki cihadın imana atfı şuna delalet etmez. Ennel cihade leyse minhu. Yani cihat imandan değildir. Belil amal es saliha, aksine bütün salih ameller el ma'tufe alel iman, imana atfedilmiş, dahiletun fi. Neye girer? İmanın içine girer. Ve atfuha aleyhi, bu amellerin imana atfı imma min atfil khas alel am, ya özelin genele atfı, ev ya da li ennel amal lazım elil iman, ya da amellerin imana lazım olmasından dolayı atıftır. Şimdi özelin genele, şimdi bir amel özel ama genele, yani neye? İmana ne yapıyorsun? Atfediyorsun. Ya da bütün salih ameller neye atfediyorsun? İmana atfediyorsun. Ya da amel iman için gerekli. Çünkü amel olmadan iman ne yapamıyor? Ayakta duramıyor. Fe izâ lem ye'ti bihel abd, eğer ne yapmazsa, kul o ameli ortaya koymazsa, delle zâlike ennehu leyse indehu iman. Bu da onda imanın olmamasına ne yapabilir? Delalet edebilir. Le enne intifa el lazım, çünkü bir lazım olan şeyin olmaması yaktadi intifa el melzum, kendisi için lazım olan şeyin de olmamasına götürebilir. Anladık değil mi? Şimdi amel olmazsa iman olmamaya doğru bu ne yapabilir? Götürebilir. 1, 2, 3, 10, 15, 20 derken yoldan ne yapar? Çıkar. Hayatı boyunca hiç namaz kılmamış bir adam düşün. Değil mi? Yani şimdi bak buradan ne çıkıyor? Amelin iman için ne? Zaruri oldu. O olmadan iman ne yapamıyor? Sabit bir şekilde ayakta kalamıyor. Evet. Ama bu demek değildir ki terk edilen ameller insanı ne yapar? Doğrudan kafir yapar. Dikkat etmek lazım ayrımı. Ve lidâlike sâretil amal, işte böylelikle ameller oldu fi örf-i şer, şer'in, şeriatın örfünde dâhile fi ismil iman. İmanın ismine ne? Dâhil. Ve eyzan yine fe atful amal alel iman. Amellerin de imana atfı li ref'i tevehhüm enne mücerredel iman, şu vehmi, düşünceyi ortadan kaldırmak için. O da ne? Enne mücerredel iman, yani mücerred iman, sadece iman, bidunil amali lazme lehu, lazım olan amelleri işlemeden, yucibu sevabel mev'ud bihi fil ahire. Ahirette kendisine verilecek olan sevabı insana vaat ettirir. Ne demek bu? Yani diyor ki ameli imana atfederek sadece iman yeterlidir, amele gerek yoktur. Böylelikle nereye girilir? İlla cennete girilir. Vehmini de ortadan kaldırır diyor. İhtiyat. Ve huvel cenne bila azab. O ki o cennet azapsız bir cennet. Fe utifet aleyhi taksisen. O halde ameller imana atfedildi, taksis olsun diye ve tansisen nasıl olsun diye, li yu'leme zalik. Bu mesele bilinsin. Hâzâ huve kavlu ehl-i sünne. İşte bu ehl-i sünnetin sözü, görüşü Huvellezî dellet aleyhi nusus kitâbillâhi ve sünneti Rasûlî sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabının, naslarının ve Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın sünnetinde delalet ettiği şu. Bakiye en yukal. Ancak şu mesele kalır. Denmesi gereken. İzâ kânel iman min amelil ibad. Eğer iman kulların amelindense ve amalul ibad mahluka, kulların amelleri de mahluksa, kema tebeyyene lena, daha önce anladığımız, açıkladığımız gibi, fehelil iman mahluk, iman da amel gibi mahluk mudur? Fel cevap ennehu la budde minet tafsil. Cevabı muhakkak şu ayrıma gitmek gerekir. Vel beyan fi zelike, şu açıklamayı vermek gerekir. Le enne hâze sual fihi icmalun ve iham. Çünkü bu soruda hem icmali, yani kapalılık, hem iham, yanlış anlama neden olabilecek ney? Bir yanıltma olabilir. Fe in uride bil iman, eğer imanla kastedilen a'malül ibad, kulların amelleri ise ve tasdikatuhum, onların tasdikleri ise fe a'malül ibad kullaha mahluk. Kulların bütün amelleri nedir? Mahluktur. Ve in uride bil iman, eğer imanla kastedilen şeyun min sıfatillahi ve kelamihi, Allah'ın sıfatlarından veya kelamından bir şeyse ve şer'ihi, şeriatından bir şeye, ellezî huve ki, o şeriat ki, emruhu emridir Allah'ın, ve nehyuhu nehyidir, ve va'duhu vadidir, ve va'iduhu azabıdır, ve kaderuhu kaderidir, ellezî öyle ki, huve ilmuhu Allah'ın ilmidir, ve meşiyetuhu meşiyetidir, ve kelamu kelamıdır, fevve gayru mahluk. Bu durumda o iman ne olmaz? Mahluk olmaz. Anladık mı arkadaşlar? Eğer amelse kastedilen, tasdikse mahluk. Ama yok, o değil de Allah'ın sıfatları ve kelamı ise hayır. Ve emmel ef'al el me'mur biha. İnsanın yapmakla emrolunduğu fiiller. Vel menhi anha, uzaklaşma emrolunduğu fiiller. Vel mukadderat minel acal, ecellerle alakalı takdirler. Vel arzak, rızıklar. Vel amal, ameller. Fehiye mahluka muhtefe. Hepsi mahluk ve sonradan olmadır. Anladık değil mi? Gale Şeyhul İslam, İbn-i Şeyhul İslam İbn-i Teymiye diyor ki, İza gale el imanu mahluk. Eğer adam derse ki iman mahluk, ev gayru mahluk, ya da mahluk değil. Yani iman mahluk mudur yoksa mahluk değil mi? Gîle lehu, denir ki ma turidu bil iman, imanla kastettiğin nedir? E turidu bihi şey'en min sıfatillahi ve kelami, kastettiğin Allah'ın sıfatından ve kelamından bir şey midir? Ke kavlihi, aynen şu sözü gibi, la ilahe illallah. Anladınız mı? Yine başka, ve imanuhu allazi dalla aleyhi ismuhu el mu'min. Yine onun imanı ki ona o ismi, el mu'min ismi ne yapmıştır? Delalet etmiştir. Fehuve gayru mahluk. İşte bu durumda o ne değildir? Mahluk değildir. Ev turidu, ya da kast ediyorsun şeyen min ef'alil ibad ve sıfatihim, kulların fiillerinden de sıfatlarından bir şey mi kast ediyorsun? Fel ibadu kulluhu mahlukun. Bütün kullar yaratılmıştır. Ve cemi'u ef'alihim ve sıfatihim mahluka. Bütün fiilleri ve sıfatları da yaratılmıştır. Ve la yekunu lil abdil muhtef el mahluk sıfatun kadime gayru mahluk. Sonradan olma yaratılmış kulun ney? Yaratılmamış eski bir sıfatı olmaz. Bak, kadim kelimesini kullanıyor. Şimdi kadim kelimesini kullanıyoruz diye bize kızıyorlar. Kim kullanmış bunu? Kim değil mi? Ben kullanmamışım. Bak, ben var burada. Mecmul Fetava 7. cilt 664. sayfa. Vela yekulu haza men yatasavvar ma yekul. Yani söylediğini bilen, söylediğini tasavvur eden bu sözü söylemez. Fe izâ hasalet tafsil zaharel huda ve bâne sebil. İşte bu tafsil yapıldığında hidayet ortaya çıkar doğru yolda kendini ne yapar? Gösterir. Tafsil dediği ne? Ayrıntı. Ve kâle izan diyor ki Eşşer'ü levi huve emrullah ve nehyuhu, Allah'ın emri ve yasağı olan o şeriat gayru mahluk. Ne değildir? Yaratılmış değildir. Ve emmel ef'alul me'muru biha, ancak emredilen fiiller vel menhi anha, yasaklanan fiiller, fela raybe enneha mahluke, hiç şüphe yok ki onlar mahluk, yaratılmış. Ve kezalikel kader, yine kader de öyle. Ellezi ve ilmuhu, Allah'ın ilmi ve meşiyetuhu, meşiyeti ve kelamu gayru mahluk. Nedir o da? Yaratılmış değildir. Ve ammel mukadderat, ama takdir edilenler, minel acal, ecellerden, vel arzak, rızıklardan, vel amel, amellerden, fekulluha mahluka. Hepsi bunların ne? Mahluktur. Yine Mecmul Fetava 7.661. sayfa. Vettefaka eyyimmetul muslimin, Müslümanların imamları ittifak ettiler ki ala enne cemi'a ef'alil ibad mahluka, kulların bütün fiilleri nedir? Mahluktur. Kema zekerel Bukhari rahimahullah, İmam Bukhari'nin rahmetullahi aleyhin zikrettiği gibi an Yahya ibn Said el-Kattan, bu büyük bir alim, gale dedi ki ma ziltu esma'u ashabena yekulun, ben hale daha ashabımızın şunu demeye devam ettiklerini duyuyorum. Ashabımız dediği kim? Tabi'in ve öncesi. Neymiş o? İnne ef'alel ibad mahluka, kulların fiilleri nedir? Mahluk. Yani işte İmam Buhari'nin kastı bu arkadaşlar. Kavluhu ve kale cezaen bimâ kânû ya'melûn, yaptıklarına ne olarak? Bir mükafat olarak. Değil mi? Ceza daha çok mükafat anlamında. Az önce rivayeti aldık. El amelüllezi cevvezu aleyhil cenne, cenneti gerektiren amel, yeşmelu taat kullaha, bütün taatı içerir. Cennete hangi amelle girersin? Taat ameliyle. Başka? Ve iştinabel menahi kullaha, bütün ne? Yasaklardan kaçınmak. Bu da neye sokar insanı? Cennete sokar. فَدَخَلَ فِيهِ الْا۪يمَانِ, buna iman da girer. Çünkü ne? Bütün taatlar. Başka? Bütün yasaklardan kaçınmalar. Başka? فَشَهَادَتُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا Resulullah. Allah'a ve Resulüne iman, şehadet. وَالصَّلَاتُ namaz. وَاَدَعُ الزَّكَاتُ zekat. وَالصَّامْ وَالْحَجْ hac. وَالْجِهَادُ cihad. وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَمَالِ الصَّالِحَةِ, bütün salih amel. Şimdi burada ne var? Burada şu var. He. Bir adam derse ki amel imandan bir cüzdür ama işlenen günahlar imana zarar vermez. Bu mümkün mü? Amel imandan bir cüzse bunu ne yapamaz? Diyemez. Ama amel imandan bir cüz değildir. O halde işlenen günahların da imana hiçbir neyi yoktur, zararı yoktur derse işte yoldan çıkar. Ama bir insan şöyle derse, amel imandan bir cüz değildir ama işlenen günahlarında imana neyi vardır? Zararı vardır. Bu adama ne dersin? İşte bu adama da doğrudan mutlak mürci diyemezsin. Bu nedir? Mürciyetül fukaha dediğimiz fakihlerin ircası olur ki o çok daha hafiftir. Onu kalkıp da has mürciye konumuna sokamazsın. İşte İmam Ebu Hanife öyledir rahmetullahi aleyh. Mutlak mürciye değildir. Has mürciye değildir. Gulat mürciye değildir asla. Hiçbir zaman için ne dememiştir? He. Yapılan neler? Günahlar amellere ne yapmaz? İmana ne yapmaz? Zarar vermez dememiş. Aksine zarar verir demiş. Hatta yeri geldiğinde imanı ortadan kaldırır. yeri geldiğinde insanı cehenneme sokar ve genellikle de dünyevi haddi varsa o haddi de ne yapar? Yer. Yani şimdi adam ne yapıyor? İmam-ı Hanife'yi mürciye diyor, işin içinden çıkıyor. Yani nedir mürciye? Tanımına bakalım. E hocam işte amel imandan bir cüz değildir diyor. Doğru diyor, yanlış. Ama Mukatil bin Süleyman gibi amel imandan bir cüz değildir, yapılan bütün günahlarda ameli olumlu yönde etki mi yapar diyor. Öyle bir şey diyor mu? Yani namaz kılmamak ameli imanı güzelleştirir diyor mu? İşte mürciyenin gulatı. Yani masiyetler imanı ne yapmaz? Zarar vermez diyor. Yani vermez demek o demek işte. Yani vermiyorsa güzelleştiriyor demektir mübarek. Vermiyorsa güzelleştiriyor demektir yani. Yani. Ve ma, burada bima'daki ma, fi kavlihi bima yecuzu en tekune mevsule, mevsul olur. Ey billevi kuntum ta'melun, yani yaptığınız şeyle. Ve yecuzu en tekune mastariye, mastari de olur. Ey bi amelukum, amelinizle cezanız. Velba sebebiye. B burada sebep. Hani ameliniz sayesinde, sebebiyle. Ey duhulul cenne, cennete girme, bi sebebil amali saliha. Salih amel sebebiyledir. Salih amellerle ne yaparsın? Cennete girersin. Ve ammel hadis, şu hadise gelince, len yedhule ahadukumul cennete bi amelihi. Sizden hiçbir taneniz ameliyle cennete giremeyecektir hadisine gelince. Hani sen de mi ya Allah Resulü diyorlar ya. Diyor ki fel ba'u fihi, hani bir ameli diyor ya, ameliyle. Buradaki ba lil avaz vel mukabele, sebebiye ya da mastariye değil. Ya ne? Avaz mı mukabele, yani bir şeyin karşılığında bir şeyi zikretmek. Yani fel cennetu leyse avazan lil amel. Yani cennet illa da yaptığınız amellerle kazanılacak bir şey değildir. İlla da o amelin karşılığı cennet değildir anlamındadır. Benim güzel şey. Değil mi? Ve inne mahiye fadlun min Allah. Aksine cennet Allah'tan bir ikram. Vel amalu saliha, salih ameller sebebun liduhuliha. Sokar değil, oraya girmeye biren nedir? Sebeptir. Kema huve kavlu ehli sünnet. Ehli sünnetin sözü de bu yönde zaten. Ve kema tedullu aleyhi nususul kitab ve sünne. Kitap ve sünnetin nasların delalet ettiği de böyle. Hilafen lil mu'tezile. Mu'tezilenin hilafına. Ehlil kıyasil fasit. Fasit kıyas ehlinin hilafına. Ki onlar öyle. Fe innehum yaravnel cennete avazan lil amel. Bu çok önemli bilgi. Her yerde bulunmayacak bilgi. Çünkü onlar cenneti neyin karşılığı görürler? Amelin karşılığı. Halbizde cennet amelin karşılığı değil, Allah'ın bir lütfu ikramı. Evet, sadece o ameller ne? Sebep. Ama cehenneme gelince orada da Allah'ın meşiyeti var. Kul hakkı dışında Allah'ın meşiyeti var. Yani isterse sokmaz, isterse hafifletir, ona biz karışamayız. Hepsinde meşiyeti var. Kafir için tamam. Kafirde meşiyeti yok. Kullanmıyor zaten meşiyeti. Ama mümin için var. Anladık değil mi? Bu çok önemli bilgi arkadaşlar. Çok önemli bilgi. Yani Mu'tezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki fark. Vel maksud, maksut olan ennel ayete tedullu ala ennel amel, ayet neye delalet eder? Amel ellevi edhalel mu'minune bisebebihil cenne, o amelin sebebiyle müminleri cennete sokan amel, fi'lun lahum, onların fiilidir. Yani kulların yeteallaku bihtiyarihim. Onların seçimine bağlıdır o. Ve lihâzâ cevvezu aleyhi. İşte bundan dolayı ne yaptılar? Ona yöneldiler. Fel ibad ve amaluhum halkun lillahi teala. Hem kullar hem de amelleri Allah'ın ne yaptığı, yarattığı nelerdir? Unsurlardır. Kavluhu ve kâle veftu Abdülkays. Abdülkays kabilesinin vefti elçileri dediler ki linnebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber efendimize, murna bi cümelin minel amr, bize şu dinden şeriatla alakalı neler cümleler, bölümler, pasajlar, hükümler, emirler, hepsi değil, hele emret, söyle. İn amilna biha dakhalnel cennet. Ama bu dinden bize emredeceğin, evamirden emredeceğin işler öyle şeyler olsun ki yaptığımızda bizi nereye soksun? Cennete. Fe emerahum bil iman. İmanı emretti onlara. Ve şehade, şehadeti. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve ikamis salam, namazı ve itai zekat. Zekatı fece'ale zâlike kullahu amelen. Bunların hepsini ne olarak? Amel olarak isimlendir. Çünkü minel emri diyor ya orada. Emir ki bazı rivayetlerde munna bir cümelin minel amal, bir cümelin minel ameli ya da bir şeyin minel ameli şeklinde var. Ondan dolayı ki ileride zaten ona ne yapacağız? Temas edeceğiz. Seyyetil hadis bitulihi, hadis gelecek diyor. Uzunca bir şekilde. وَالدِّلَالَ مِنْهُ ظَاهِرَكِ ifadesi açık. لَاَنَّهُمْ قَالُوا نَعْمَلُ بِهَا. Yani bir şey emret bize, onunla ne yapalım? Amel edelim. فَاَمَرَهُمْ بِالْا۪يمَانِ. Şimdi amel edelim dedi, iman söyledi. Nasıl amelle iman ediyorsun? Çünkü baş iman. Yani amel baş amel. İman baş amel. Amellerin seyyidi. Ve şehade, şehadet ila ahri ma zeker, sonuna kadar zikretti. Fedelle ala ennel mezkur kullahu, bu zikredilenlerin hepsi amelun lehum, kulların ameli. Ve malumun ennehum mahlukun, ki bilinir ki mahlukun, kullar mahluktur. Fekezalike ameluhum mahluk, yine amelleri de mahluktur. Ve huvel murad, işte kastedilen de nedir? Budur. O Abdülkays bir sonraki hadis. Şimdi alacağımız ilk bir sonraki hadis. Bakarsanız göreceksiniz metni. Evet. Kaç sizde numara? 180. Bir sonraki hadis. İbn Abbas hadisi. İbn Abbas hadisi. Burada kalalım arkadaşlar. Önümüzdeki ders inşallah iki hadisi hızlıca bitiririz. Çünkü zaten müteradif şeyler var. Ondan sonra kaç hadisimiz daha kalıyor? 1, 2, 3 hadisimiz var. Babın bitene kadar. Yani 3 hadisi de ondan sonraki ders bitirdik mi? Evet. Bir bab mı kalıyor? İşte bir babımız kalıyor. İnşallah onu da bitireceğiz. Yavaş yavaş. 2 bab kalıyor hocam. 2 bab. Biri kısa. 2 bab mı var? Bab-ı kıraatil facir var. Evet. Bir de Bab-ı kavlillahi teala ve nedaul mevazinel kıst. Evet. İki babımız var. Ondan sonra bitiriyoruz inşallah. Sünnete başlayalım. Nerede kalmıştık bayram? Şıkkına geldik hocam. Evet, vasat olması değil mi? Evet. Ehl-i sünnetin vasat olması. Vasatî bir toplum. Değil mi? Ehl-i sünnet vasatî bir toplum. ne ifrat ne tefrit. Vasat, orta yol. İşten en hayırlısı ortası. Malum. Evet, oku. Dil ve iman isimleri konusunda ya da isimler ve ahkam meselesinde havariç ve mutezile ile mürciye ve cehmiye arasında dengeli bir yerde bulunurlar. Burada isimlerden maksat mümin, müslüman, kafir ve fasık gibi din isimleridir. Tam konuya denk geldi. Evet. Ahkamdan maksat ise bu isim sahiplerinin dünya ve ahiretteki hükümleridir. Evet, isimden maksat ne? Tesmiye, isimlendirme. Ahkamdan maksat dünyada ve ahirette bunlara ne ismi vereceksin? Hangi hükümlerle bunlara ne yapacaksın? Hükmedeceksin, evet. Hariciler ve mutezile iman ismini ancak kalbiyle tasdik, diliyle ikrar edip, bütün vacipleri yerine getirip, bütün yasaklardan kaçınanın hak edebileceği görüşündedirler. Ha, şimdi gördünüz mü? Mutezile'ye göre bir insanın mümin olabilmesi için ne yapacak? Kalbiyle ve diliyle ikrar etmekle yetinmeyecek. Bütün neyi? Vacibatı, farzları yapacak. Bütün haramlardan da kaçınacak. Ancak o zaman ona öyle söylenir. Evet. Buna göre mürtekebu kebira, büyük günah işleyen kimse, hariciler ve mutezile nazarında her iki fırkanın ittifakı ile mümin olarak isimlendirilemez. He, şimdi hem hariciler hem mutezileye göre adam günah işlemiş. Zina yapmış mesela. Büyük. Büyük günah. Zina yapmış mesela. Haricilere ve mutezilere göre ne yapılmaz? Bu insana mümin denmez. Peki kafir denir mi? Evet. Fakat hariciler ve mutezile mürtekibul kebira, büyük günah işleyen kafir olarak isimlendirilir mi? Yoksa isimlendirilmez mi konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hariciler onu kafir olarak isimlendirir, kanını ve malını helal görür. Mutezili ise şöyle demiştir. Mürtekibul kebira, büyük günah işleyen imandan çıkar ama küfre girmez. O iki menzile arasında bir menziledir. Ahiretteki hükmüne gelince her iki fırka da mürtekibul kebira, büyük günah işleyenin tevbe etmeden ölmesi halinde ebedi olarak cehennemde kalacağı hususunda ittifak etmişler. Şimdi adam dünyada hüküm vermiş, ahiretini kafir görmüş. Fark eden bir şey yok. Yani şimdi hariciler daha isabetli. Yani kurallarına göre. Hem dünyada da kafir, ahirette de kafir. Şimdi mutezileye gelince ahirette kafir, tamam. Ya bari ahirete karışma. Hani dünyayı anladık da yok. Ahirette kafir, dünyaya gelince şimdi ya kafir demek kolay değil. Mirası var, karısı var, oyu var, buyu var. El menzile, beyin el menzileten iki durak arasında bir yer. Kolay değil mi? Belki karısı da yani çocuğu da çoluğu da namazı terk eder. Bir şey olur falan. Bir de haram işlemeyeceksin diyor ya. Sigara içer, onu içer, bunu içer. Şimdi bunu büyük günah görürsün görmezsin. Bil faraza diyor. Abaziler mesela ummanda sigarayı bile büyük günah görüyorlar. O zaman ne diyorlar? El menzile beynel menzileteyn. İki durak, iki ev arasında bir yer. Ne demek bu? Şimdi kafir dememek için. Ne kafir ne mümin. Ne kafir ne mümin. Ne bu? Ortada. Muallak. Evet. Açıklaması daha önceki satırlarda geçtiği üzere mürciye fırkasının görüşüne göre imanla birlikte masiyet zarar vermez. Bu çok önemli bakın arkadaşlar. Mürciye böyle tanımladı. Yani müellifi tebrik etmemek mümkün değil. Mürciyeyi ne olarak tanımlamamış? Amel imandan cüz değildir diyenler olarak tanımlamamış. Ne tanımlamış? İmanla birlikte masiyet zarar vermez. Geçiyor. Mürciye bu. Hakikaten mürciye bu. Amel imandan cüz değildir diyenler mürciyedir. Ancak o anladığımız anlamda yoldan çıkmış büsbütün mürciye değildir. Karıştırmamak lazım. Evet. Dolayısıyla mürtekibul kebira, büyük günah işleyen imanı tam bir mümindir. İşte mürciyeye göre adam zina etti, namaz kılmadı, imanı tam bir mümin. Sen bunu İmam Ebu Hanife'ye isnat et bakalım. Sopa yer misin, yemez misin? Kaldı ki İmam Ebu Hanife arkadaşlar, yani İzmir'deki konumuzu bu zaten inşallah göreceksiniz. Yani mürciyeyi haricilerle, Şiilerle aynı safta tutmuştur. Arkalarına namaz kılmak bile caiz değildir demiştir. arkalarında namaz kılmak dahi caiz değildir. Şahadetlerini, yani şahitliklerini, mahkemede şahitliklerini bile kabul etmemiştir. Ondan sonra sen İmam-ı Hanife'ye mürciye diyeceksin. İnsaf. Zulüm. Ha, uslup yanlış olabilir. Bazen insan inandığını ifade ederken başkalarının kullandığı cümleleri kullanmaz. E şimdi İmam Malik iman artar demiş ama eksilmez demiş bir rivayette. Ne olacak? Çarpacak mı suratına İmam Malik? Niye demiş öyle? Çünkü eksilir olursa imanın aslında eksilmesi demek imansızlık olur. Bu da kime prim verir, kime yol açar? Haricilerin neyine? Görüşüne yol açar. Artar, müminin lehine işletiyor. Ama eksilir, mümin aleyhine ne yapmıyor? İşletmiyor. Bir rivayette artar eksilir diyor. Mesele değil ama bu da var. Ha, birini daha önce söyledi, birini daha sonra söyledi. Onu bilmem. İspata ihtiyacı var. Ama ikisi de sahih yoldan gelmiş. Demek ki bu çok önemli bir mesele. Zulmetmeyeceksin. Temaun edeceksin meseleyi. Ha, yok adam şimdi Salapur'a gidiyor. İmam-ı Hanife mürciyedir. Şöyle be. Mürciyenin neyi? Şimdi ileri gidiyorlar. Şeyh Albani mürciyi diyorlar. Bununla yatıyorlar. Bununla kalkıyorlar. Niye? Tembellikle namaz kılmayana kafir demedi. Ne yapacaktı? Kafir mi diyecekti? Diyecekti de ne olacaktı? Es-salatu ala'r-raculi yerhamukumullah. Hep örnek veriyorum. Ahu Tuğba Ümre'ye gitti. Orada ölseydi 2 milyon kişi, 1 milyon kişi cenaze namazını kılacaktı. Sordunuz mu? Hani niye gelene hiç sormuyorsunuz? Hani uygulama? Hem de Cennetül Baki'ye defnedilecekti. Ya hocam Cennetül Baki deme. Orada münafıklar da var. Ya Cennetül Baki dendiği zaman şimdiki Cennetül Baki değil. Sahabenin, tabiinin, etba tabiinin gömüldüğü döneme ihtiramen Cennetül Baki demiş insanlar. Elbette ki cennet kelimesini kullanmak doğru değil şimdiki itibarla. Çünkü niye? Doğru. Herkes var orada. Ama oraya Cennetül Baki diyen insanlar şu an ölenleri kastetmiyorlar. Kimi kastediyorlar? Sahabeyi. Tabiini. İmam Malik bile orada arkadaşlar. İmam Malik bile orada. Onu. Ha, Baki. İsmi Baki. Hatta Gargat. Ama o anlamda söylenmiş. Şimdi yani demek bir şey yeterli mi? Yoksa deyip uygulamak mı lazım? Namazı terk etti tembellikle kafir. Arka planı? Nikah düştü. Miras alma verme gitti. Miras alma verme gitti. Ya işte onda da ihtilafları var. Onda da ittifak edememişler. Bir vakit diyen var, üç vakit diyen var, beş vakit diyen var. Heh. Dikkat edin. Nikah ne yaptı? Düştü. Çünkü adam kafir olunca kadın mümin. Kadın da kafir olsa nikah düşmez. İkisi de namaz kılmıyorsa nikah düşmez. İkisi. Çünkü kafirin kafirle nikahı ne? Caiz. Ama kadın namaz kılıyor, adam kılmadı. Düştü. Neden düştü? Çünkü bir mümin kadın mürtetle ne yapamaz? Nikahlı duramaz. Tersi oldu. Adam kıldı, kadın kılmadı. Gene caiz değil. Neden? Çünkü ehli kitap değil kadın. Anladık değil mi? Müşrik konumunda. Ehli kitap değil çünkü. Yahudi Hristiyan olsa daha iyi. Şimdi gitti. Ondan sonra o gecede hanımından girdin yatağa. Piç doğdu. Ne olacak şimdi? Piç. Nesebi gayrı sahih. Ya düşündün mü hiç bunu beyefendi? Verdin ama fetvayı. Ya hocam eyvah. Acaba yani ben anamın karnına düştüğümde acaba durum neydi? Bir sordun mu? Hele bir sor hoca. Sen biliyor musun selefte veled-i zinanın imameti caiz değil? Ahkam kesiyorsun lan. Cemaatin önüne imamlığa geçsen veled-i zina aldığın bilinse imametin caiz değil. Hep oradan diyorlar. Çekil sen imamlık yapamazsın. Bak gördün mü? Sonra? Baba bıraktı namazı. Anne bura öldü. Hanlar, hamamlar, evler, arabalar, ruhsatlar, tapular ne oldu hadi? Hepsi Beytülmal'e kaldı. Alamazsın. Haram. Ama alırım ya. Yerim, içerim, doyarım, zıbarırım. Nasıl, niye alıyorsun? Baba kafir. Bir baktın cenazeden ön safta taşıyor. Hani? Cenazesi kılınmaz ki kafirin. Nereye defnediyorsun? Müslüman mı? Müslüman mezarlığında da defnedilmez. Gideceksin bu çukura atacaksın. Bir de şahitlikte bulunuyor falan filan. Yani demek istediğim, bir şey söylüyorsun, uygulama yok. Uygula. Hocam işte uygulayamıyorsak da söyleriz ya biz. İşte öyle yaparsan aynı muameleyi de evladın sana yapar. Çünkü dinde arkadaşlar, hadiste olduğu gibi, geldiği gibi, teşeddüt, teşdit ancak ne getirir? Teşeddüt ve teşdit getirir. İnnemel ceza min cinsil amel kaidesi. Ceza amelin cinsindendir, senin başına gelir. Çünkü yani bir şey söylüyorsan geri planına bak. Geri planı önemli. Hocam yani sen böyle diyerek namaz kılmamayı teşvik ediyorsun. Bunu böyle anlayanın anlayışına ve kendisine ne denir arkadaşlar? Bunu böyle anlayanın anlayışına ve kendisine ne denir? Soruyorum size, Türkçe ne denir? Cahil de denmez. Aptal denir. Aptal. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Müslümanın böyle bir kastı olamaz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Böyle bir kastı olur mu İmam Şafii'nin? İmam Malik'in, Ebu Hanife'nin? Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bunlar bu masalihi unutmuşlar. Böyle bir şey demek mümkün değil. Yani bu meseleler çok böyle ince arkadaşlar. Şimdi bir de ne yaptılar biliyor musunuz? O diğer dört ameli de, yani işte imanı çıkın, işte orucu, zekatı, haccı da bu işin içine sokmaya kalkanlar var. Şimdi o da gitti üçüncü merhale. Amelsiz iman olmaz diyorlar. Yani her şeyi kattılar işin içine. Yani bu çok böyle tehlikeli gidiş, yani iyi yere gitmiyor. Biz bunları söylediğimiz için bizle başa çıkamıyorlar, mürciyi diyorlar. Çünkü hani tabir vardır ya, şimdi selefi insanları ya da muvahhid insanları doğruyu söyleyenden soğutmak için, eğer o doğruyu söyleyenin karşısına doğruları getiremiyorsan karalayacağım, mürciyi. İşte Albaniye de aynısını yaptılar. Böyle şey olabilir mi? Bunlar farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Biz ümmete merhamet ediyoruz. Ümmete merhamet ediyoruz. Yani adam üniversitede okuyor, 20-21 yaşında zina yapsa hakkı vardır. Ne anlamda hakkı vardır? Bu ortamda zina yapmamak kolay değil de ondan. O anlamda hakkı vardır. Bu 5 vakit namazını muhafaza etmiş. Kızlarla sohbet etmiyor. Kızlarla öpüşmüyor. Elinden tutmuyor. Kafir. Niye kafir? İmamın arkasından namaz kılıyor. İnsaf. İnsaf. Nerede merhamet? Merhamet nerede? İyi muamele nerede? Bu mu din? Din bu mu? Yani bu nasıl bir din? Böyle bir din olur mu ya? Şimdi hani bir hadis-i şerif var ya, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Yahudi ve Hristiyanlara ilk selam veren siz olmayın. Yani bu ne demek? Selam verdim, selamlarını anlama. Siz onlara ne yapmayın? Selam ver. Ama selamdan kasıt ne? Allah'ın selamı. Yoksa merhaba diyebilirsin yani. Ona girmez. Günaydın, tünaydın, akşamül aydın, nasılsın diyebilirsin. Ama esselamu aleyküm deme. O sana verirse genel itibariyle esselamu aleyküm demez. Esselamu aleyk der zaten. Ölüm üzerine olsun. Sen de ona ve aleykum de. O kadar. Ve aleykum. Senin üzerine olsun. Hadisin de devamında ne diyor? Onları bir yolda görürseniz o yolun en kenarına ne yapın? Sıkıştırın. Şimdi Şimdi zahiri adam ne anlıyor, yolun kenarına sıkıştırmak abi, üstüne üstüne gidiyor. Ya bunu nasıl anlıyorsun sen bundan? Yani Yahudiler Medine'de o kadar var. Ha. Ne bileyim işte Hayber'de zamanında var, Yemen'de var. Ehli kitap Müslüman ülkelerinde var. Hazreti Ömer Mescid-i Aksa'yı fethetmiş. Şamlar, oralar, buralar. Ha. Hangi Yahudi ya da Hristiyan yolun kenarına, duvara sıkıştırılmış, ezilmiş bir örnek var mı? Aleyhissalatu vesselam'ın böyle yaptığına dair bir örneğin var mı elinde? Hazreti Ebubekir'in böyle yaptığına dair, Hazreti Ömer'in böyle yaptığına dair, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin böyle yaptığına dair bir örneğin var mı? Zımmi ahkamı var, zımmet, yani İslam devletinin gayrimüslim vatandaşı itaat ettikleri müddetçe, diyetlerini, fidyelerini verdikleri müddetçe onların beş şeyini İslam dini ne yapmıştır? Muhafaza etmiştir. Hangi yola sıkıştırmak var? Öyle bir şey yok. E harbi ise zaten sen gayri müslim bir devlette, yani darü harpte yaşıyorsan zaten hüküm sende değil. Sıkıştır da görelim kim kimi sıkıştırıyor. E hal böyle olunca neyi kastetmiş aleyhissalatü vesselam? Yani sen düşük de olsan, güçsüz de olsan psikolojini ne yap? Koru. Eğer inanıyorsan en üstün sensin. Onları zelil görme açısından. Ama şimdi adam ne yapacak? Alacak onu sıkıştıracak. Sıkıştır bakalım. Sıkıştır görelim seni. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Yani başın dik git. Korkma. Sen azizsin. Sen muhteremsin. Müminsin çünkü sen. İslam ha, yüksektir. Hiçbir şey onun üstüne ne yapamaz? Çıkamaz. Mümine mümin kimliği, mümin şahsiyeti kazandırma. İzzetini verme. Yoksa yani ne yap? Adamı yolun kenarına sıkıştır, mıhını çıkar. Öyle bir şey yok. Niye bunu örnek verdim? Yani burada bile hadisi ne yapıyor? Hayası olmayanın imanı yoktur. Ne anlıyorsun sen bu hadisten? Vefası olmayanın imanı yoktur. Ne anlıyorsun sen bu hadisten? Bak aynı hadis. La salate la imane limen la salate lehu. Namazı olmayan imanı yoktur. Ve la imane limen la vefa lehu ya da limen la ahde lehu. Yine vefası ya da ahdi olmayanın da imanı yoktur. Şimdi ne anlıyorsun sen bundan? Aynı hadis içinde iki cümle geçiyor. Aynı hadis içinde. Namazı olmayanın imanı yoktur. Vefası ya da ahdi olmayanın imanı da yoktur. Şimdi adam namazı olmayanın imanı yoktur diyebiliyor. Çünkü o konuda başka neler var? Rivayetler var. Ama vefaya gelince o da ona diyor atfedilmiş o halde. Vefası olmayanın da imanı yoktur. Şimdi bunu diyen adam sadık adam. Çünkü niye? Yani lafız onu gerektiriyor. Ama bir kısmı diyor ki yok yok diyor, vefası olmayan imanı vardır. Orada nefyedilen, inkar edilen imanın aslı değil, kemali. Deli. Peygamber bilmiyor muydu kemali demeyi? Anladık mı ne demek istediğini? Ha. Şimdi diyor ki la imane limen la amele lehu. Ameli olmayanın imanı yoktur. Bu kaydeden ne anlıyorsun sen? Niye? Orada da aynı işte la imane limen la ahde lehu. Buradan da anla, ameli olmayanın imanı kemali yoktur de. İşine geldi mi öyle, işine geldi mi böyle. Şimdi bu konuda bir kitap yazıyoruz biz. Çıksın bakın ne olacak o cümlelerin hepsini verdiğimiz bunlar. Hepsi sahih rivayet. Hepsi sahih rivayet bunlar. Yani bu çok önemli mesele arkadaşlar. Türkiye'de tevhid ehli olan insanların bu konuyla, sofilerle mücadeleyi bırakacaksın, bu konuyla mücadele edeceksin şu anda. Sofilerle mücadele etmenin çok bir faydası yok. Sen mücadele etsen de etmesen de onlar parsayı ne yapmışlar? Tutmuşlar. Bunlarla mücadele edeceksin. Çünkü ehli tevhid böyle bilinirse, bunlar galebe çalarsa, hükümran olursa zaten senin kimseye karşı anlatacağın elinde bir şey kalmayacak. Gidecek. Çok önemli bu. Çok önemli. Bu ihmal edilecek bir alan değil ama işte birileri bunu önemsemezlikten geliyor. Hani aynen isim sıfat tevhidini kenara atıp da uluhiyet, rububiyet. Adam uluhiyet de yapıyor, rububiyet. Hakimiyet, hakimiyet. Ya isim, ya 20 yıldır hakimiyetten bahsediyorsun. Halen daha sistem laik. Yok, şu isim sıfattan bahset de insanlar isim sıfatla akideleri ne yapsınlar biraz? Düzelsinler. Uluhiyet, rububiyet. Uluhiyet bahset, güzel. Ama neden uluhiyet ve rububiyetten bahsederken isim ve sıfat tevhidini atıp üstünde zıplıyorsun? Niye sesin çıkmıyor? Neden? He, uluhiyetteki haleli küfür görüyorsun. Esma sıfattaki haleli tevil görüyorsun. Neden? Hani isim sıfat tevhidi, tevhidin neydi? Baş tacıydı. Hani ilimlerin en şereflisiydi. Bunlar kimin sözleri? Selefin sözleri. Ha, işine göre demek. Evet, oku bitirelim. Bayağı uzattık. Birilerini de uyuttuk. Evet. Ateşe girmeyi hak etmez. Ehli sünnet ve cemaate gelince onların... Bir daha oku. Hariciler. Baştan okuyayım paragrafı. Açıklaması daha önceki satırlarda geçtiği üzere mürciye fırkasının görüşüne göre imanla birlikte masiyet zarar vermez. Hı. Dolayısıyla mürtekibül kebira büyük günah işleyen imanı tam bir mümindir. Ateşe girmeyi hak etmez. Ehli sünnet ve cemaate gelince onların mezhebi bu iki mezhebin ortasında dengelidir. Onların nezdinde mürtekibül kebira büyük günah işleyen imanı sebebiyle mümin. Gördük mü? Kebirası büyük günahı sebebiyle fasıktır. Kafir değil. Nedir? Fasık. Günahkar. Evet. Başka bir deyişle iman eksik bir mümindir. İşte ya imanı eksik bir, kamil değil demek ki bak. Eksik. Nefi kemal. Evet. İşlemiş olduğu günah miktarınca iman eksilmiştir. Onlar ne haricilerin ve mutezilenin yaptığı gibi asılda ondan imanı nefyederler. Asılda yani imanın aslında. Yani imanın aslında. Ehl-i sünnet imanın aslından imanı nefyetmez. Nefyettiği iman ne? Kemal iman. Unutmayın şimdi, yok demiyoruz diyorlar, demek zorunda kalıyorlar. Evet. Ne de mürciyenin dediği gibi o tam bir iman sahibidir derler. Kamil iman sahibi derler. Öyle derler mi? Demezler. Evet. Büyük günah işleyenin ahiretteki hükmünde ehl-i sünnetin görüşü Allah azze ve celle dilerse günahını bağışlar ve onu direkt olarak cennete sokar. Meşiyet. Ya da daha önce de geçtiği gibi onun masiyeti miktarınca cezalandırır, sonra çıkarıp cennete sokar şeklindedir. Evet, subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfuruke ve etubu ileyke.